Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 23 lipca, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Trzy stołeczne adresy pod lupą komisji weryfikacyjnej, w tym... Królewska 39, to działka, pod którą znajduje się metro. Platforma wycofuje kandydaturę Kazimierza Michała Ujazdowskiego na prezydenta Wrocławia. W Japonii termometry pokazały powyżej 40 stopni. Na posiedzeniu niejawnym zbiera się właśnie komisja weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Jej członkowie zdecydują o losie trzech gruntów. Chodzi o adresy Krakowskie Przedmieście 35, Królewska 39 i Odolańska 7. Choć zwrot każdej z tych nieruchomości miał inne tło, to wszędzie zgłaszano protesty po wydaniu decyzji zwrotowej przez stołecznych urzędników. Swoje zastrzeżenia wysuwali mieszkańcy kamienic i prokuratura, przypomniał w TVP Info wiceszef komisji Sebastian Kaleta. Komisja dzisiaj zajmie się trzema sprawami, całkowicie od siebie różnymi. W pierwszej kluczowa sprawa reprywatyzacji na tak zwanego kuratora z Karaibów. Królewska 39 to działka, pod którą znajduje się metro. Inna sprawa, Krakowskie Przemieście 35, to jest sprawa znanego kolekcjonera kamienic Marka Mostakowskiego. Badaliśmy kwestię tego, jaki był los mieszkańców po tej reprywatyzacji. Mieszkańcy skarżyli się na nękanie. Decyzję komisji co do adresów, którymi dziś się interesuje, poznamy o 11.30. Napisy na biurach poselskich PiS w ostatnich dniach namalowała prawdopodobnie ta sama kobieta. 50-letnia mieszkanka województwa mazowieckiego została zatrzymana przez policję w sobotę późnym wieczorem w Zbicznie w powiecie brodnickim. Usłyszała zarzut dotyczący wąbrzeskiego biura, a czyn po uzgodnieniu z prokuratorem zakwalifikowano jako propagowanie ustroju totalitarnego. Platforma Obywatelska wycofuje poparcie dla kandydata na prezydenta Wrocławia, Kazimierza Michała Ujazdowskiego, poinformował o tym sam szef PO Grzegorz Schetyna. Zapowiedział, że wspólnego kandydata na prezydenta miasta wskaże Nowoczesna. Na konferencji prasowej razem z szefową Nowoczesnej Katarzyną Lubnauer powiedział, że przedstawią regionalnym władzom PO i Nowoczesnej propozycję koalicji obywatelskiej we wszystkich powiatach Dolnego Śląska, a także w 8 miastach prezydenckich. Prezydentów 3 miast ma wskazać Nowoczesna, będą to Świdnica, Lubin, Wrocław, a kandydatów na prezydentów Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Bolesławca, Legnicy i Głogowa ma wskazać Platforma. Polscy strażacy rozpoczną przed południem walkę z pożarami w Szwecji. Po rozmowach z lokalnym sztabem kryzysowym podjęto decyzję, że nasze służby w pierwszej kolejności zajmą się gaszeniem pożarów lasów nieopodal miasta Svek w środkowej części kraju. Polska grupa dotarła na miejsce wczoraj. Na razie prowadzi działania terenowe, informuje dowódca grupy Michał Langner. Zaczniemy intensywne przygotowania do wejścia do jednej ze stref, na której planowane są działania obronne, to znaczy pożar w chwili obecnej się nie rozwija, ale jest możliwość jego rozwoju w momencie, kiedy warunki pogodowe będą takie, jak zapowiadają prognozy, czyli temperatura powyżej 30 stopni i gwałtowny wiatr. Do walki z ogniem oprócz Straży Pożarnej Szwedzi skierowali Armię i Obronę Cywilną. Część europejskich państw wysłało do Skandynawii grupy strażaków i sprzęt gaśniczy. Polska wysłała do Szwecji 139 strażaków Państwowej Straży Pożarnej, 44 pojazdy. Akcję wstępnie zaplanowano na 2 tygodnie i w Szwecji wciąż płoną lasy według tamtejszych służb. Wczoraj wieczorem było 49 pożarów. Rekordowe upały w Japonii. W jednym z miast położonym na północny zachód od Tokio odnotowano 41 stopni Celsjusza. To najwyższa temperatura powietrza w historii pomiaru w tym kraju. Japońska agencja meteorologiczna podała, że 41,1 stopnia Celsjusza odnotowano dziś w miejscowości Kumagaya w prefekturze Saitama. Rekord został pobity zaledwie o 0,1 stopnia. W sierpniu 2013 roku 41 stopni Celsjusza pokazały słupki rtęci w położonej na zachodzie kraju prefekturze Kochi. Regularne pomiary temperatury powietrza w Japonii rozpoczynano w różnym czasie. W mieście, które od dziś uznaje się za najgorętszy punkt Japonii, od 1896 roku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Słonecznie, ale na południowym zachodzie i wschodzie chwilami będzie się chmurzyć, padać, a nawet zagrzmi. Na wschodzie opady będą intensywne. W Kołobrzegu 22 stopnie, w Gdańsku 25 stopni, w Augustowie, Rzeszowie, Lublinie 26, w Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy, Kielcach, Krakowie i Katowicach 27 stopni, w Warszawie 28, a w Opolu 29. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.

want the sweetest melody under the sun. Patrick Watson z koleżanką Melody Noir na początek drugiej godziny naszego spotkania. Jest 10 minut po 10, a właściwie nawet już 11. Pora na płytę tygodnia. Niezwykły zestaw Młynarski, Masecki, Jazz, Camerata, Warsowiensis, Fog, Pieśniarz Warszawy. Ta płyta będzie miała premierę dokładnie 27 lipca wraz z koncertem zatytułowanym Fog, Pieśniarz Warszawy. W Parku Wolności na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego odbędzie się koncert i premiera płyty. Na płycie, której aranżerem jest Marcin Masecki, a producentem muzycznym Jan Emil Młynarski, gościnnie zaśpiewają m.in. Agata Kulesza i Joanna Kulik. Polecamy Państwu premiera tej płyty w piątek, a my mamy ją jako płytę tygodnia już od dziś. Prosimy pisać SMS 71335 i proszę nie zapomnieć o własnym imieniu, nazwisku oraz adresie, bo płytę wysyłamy pocztą. Mamy dzień z głowy, jeśli chodzi o nucenie tej piosenki. Gdzie jest Tygrys? Młynarski, Masecki, Jazz, Camerata, Warsowiensis, Fog, Pieśniarz Warszawy. To nasza płyta tygodnia. Dzisiaj dla pani Moniki do Rzeszowa i dla pana Michała do Bydgoszczy. Gdzie jest? Jest 14 minut po godzinie 10. Stulecie wynalazców. Józef Rotblat. Postać stosunkowo mało znana, a jeszcze mniej znany jest fakt, że jest on laureatem pokojowej Nagrody Nobla. I często, kiedy wymieniamy polskich laureatów Nobla, to o nim zapominamy. A jednak on się zawsze czuł Polakiem i jako Polak otrzymał tę Nagrodę Nobla wraz z organizacją intelektualistów Pagłosz. Marek Borucki, historyk, autor książki Wielcy Zapomniani. Polacy, którzy zmienili świat. Pochodził z Warszawy, urodził się w 1908 roku, studiował na Uniwersytecie Warszawskim i jako młody doktor otrzymał stypendium na dalsze kształcenie w Anglii. I wyjechał do Anglii akurat 30 sierpnia 1939 roku. I to zdecydowało, że pozostał na emigracji. Józef Rotblat już przed wojną prowadził badania bardzo zaawansowane nad fizyką jądrową. Profesor Adam Kisiel, Zakład Fizyki Jądrowej Politechniki Warszawskiej. Badał zderzenia neutronów z jądrami i co dzieje się z jądrem podczas takiego zderzenia. I niedługo po odkryciu zjawiska rozszczepienia jądra atomowego uświadomił sobie, że takie rozszczepienia mogą zajść w formie reakcji łańcuchowej, to znaczy rozwijającej się w niekontrolowany sposób i prowadzącej do wybuchu. W Wielkiej Brytanii został współpracownikiem Chadwicka, czyli odkrywcy neutronu. Tak więc prowadził badania na najwyższym światowym poziomie i te badania kontynuował również w ramach projektu Manhattan w Stanach Zjednoczonych, czyli projektu dążącego do budowy bomby atomowej. Jednak z udziału w tym projekcie zrezygnował z własnej woli i jako jedyny z powodów moralnych przestał pracować nad bombą atomową i samych testów bomby atomowej już nie oglądał, tylko dowiedział się o nich po prostu z prasy. Potem wrócił do swoich badań, które prowadził w taki sposób, żeby fizykę jądrową zastosować w medycynie. Zresztą jego początkowe zainteresowanie fizyką jądrową miało związek z Instytutem Radowym w Warszawie, który został założony przez Marię Skłodowską-Curie. Jego głównym celem było właśnie zastosowanie fizyki jądrowej w medycynie zgodnie z oryginalnym pomysłem Marii Curie i jej męża. On się uważa za twórcę bomby atomowej. Kiedyś polski dziennikarz z nim rozmawiał, zapytał go, czy mówi pan jeszcze po polsku? A on odpowiedział, co za głupie pytanie, ja byłem i jestem Polakiem, tylko że jako wynalazca bomby atomowej nie mogłem w Polsce mieszkać. Nie wiem, na ile to jest słuszne, ale na pewno jest jednym z twórców. Wiedziałem, że ta pierwsza broń atomowa to jest tylko początek, że broń 1000 razy mocniejsza, bomba wodorowa, jeżeli Amerykanie nadal będą pracowali na tym i Rosjanie oczywiście też będą próbowali swoją bombę zrobić, dojdzie do wyścigu z broni. I tego się bardzo bałem, że to mogło doprowadzić do końca cywilizacji i do końca nawet ludzkości. Właściwie tak jakby się chciał zrehabilitować za tę bombę atomową i działał na rzecz wykorzystania energii jądrowej dla celów pokojowych. W tym zakresie współpracował m.in. z Albertem Einsteinem, z Bertrandem Russellem i wspólnie z nimi założył organizację, która przyjęła nazwę od małego miasteczka kanadyjskiego Pugwash. I ta organizacja miała na celu właśnie propagowanie haseł pokojowych i przeciwstawianie się wyścigowi zbrojeń. Właśnie za tę działalność pokojową otrzymał Nagrodę Nobla w 1995 roku. Bywał w Polsce, bo zawsze czuł się Polakiem, zresztą nawet nie pozwolił swojego imienia pisać w wersji angielskiej, tylko zawsze w wersji polskiej. Józef w 1998 roku został zaszczycony przez królową brytyjską tytułem szlacheckim Sir. Dożył sędziwego wieku, bo zmarł w wieku 96 lat w Londynie. Na kolejny odcinek cyklu Stulecie Wynalazców zapraszam za tydzień. Wojciech Dorosz. Wojtek opowiada o naszych rodakach, których wynalazki zmieniły świat. Dziękujemy bardzo. 18:30 po 10:00. When I think back on these times and the dreams we left behind, I'll be glad cause I was blessed to get to have you in my life. When I look back on these days, I'll look and see your face. You were right there for me. In my dreams I always see you soar above the sky. In my heart there'll always be a place for you for all my life. I'll keep Diane Warren napisała tę piosenkę. Była niedawno naszym gościem w Polsce na festiwalu Transatlantyk. Piotr Metz ją spotkał. Myślę, że w przyszły poniedziałek zagadnę go o to, jak było. There You'll Be śpiewała Faith Hill. No a za chwilę w studiu nasz oczekiwany gość. Grzech Piotrowski, najbardziej radosny muzyk jazzowy, taki przekaźnik dobrej energii. To słuchacz napisał, ale ja się pod tym podpisuję. Witaj, Grzechu. Dzień dobry. Chick-Chicka z 8 Smooth Jazz Cafe. Ty już takiej muzyki nie grasz, prawda, teraz? Właśnie w tym roku wracam do takiej słonecznej nuty. Z naszym festiwalem Wschód Piękna, który za moment postanowiliśmy skręcić w stronę słońca. I to tak bardzo, bardzo poważnie. Afryka, Ameryka Południowa. No właśnie, wróciłeś przed chwilą z Afryki, tak? Byłem na Capo Verde. Mieliśmy ekspedycję z World Orkiestrą. Byliśmy na trzech wyspach. Na Sal, na São Nicolau i na Santiago. I wyjątkowo... To był wyjątkowo ciężki i pracowity czas. Kręciliśmy z Fuji film taki krótki o World Orkiestrze. No i przyznam, że nigdy się chyba tak nie zmęczyłem. Czyli trekking, chodzenie po górach, to takie bardzo, bardzo poważne. To był na pewno duży sprawdzian dla całego naszego teamu World Orkiestry, ale dla naszych nowych wokalistek z Capo Verde również, które normalnie, no to wiesz, jak mieszkasz nad morzem, to nie chodzisz nad morze. Tak. Jak mieszkasz w Olsztynie, to Olsztyniacy rzadko są nad jeziorami. To te Capo Verdejki, no nie chodzą po górach, no bo kto by się tam męczył, a my je przeciągnęliśmy, wiesz, po tych skałach, po tych wszystkich takich naprawdę ciężkich do zdobycia miejscach, ale opłacało się. Do World Orkiestry trafia w tym roku Jennifer Soledad, jest to jedna z najważniejszych artystek, piosenkarek po Cezarii Eworze. Proszę Państwa, właśnie trzy godziny temu wylądowała w Warszawie i już zaczynamy od jutra moment taki na pracę, na skupienie, na energię. Nagrywamy wspólnie utwór. Oraz druga wokalistka to Fatou Diakité, pochodząca z Gwinei-Bissau, mieszkająca na Capo Verde. Przyjechała ze swoim synkiem 10-miesięcznym Kalani. To był jej warunek, że przyjedzie na koncert, ale na scenie będzie z synem. Mm-hmm. To powiedz o festiwalu, bo to już ten weekend. Czwarta edycja festiwalu Wschód Piękna w Olsztynie i w olsztyneckim skansenie. W tym roku, tak jak mówię, skręcamy w stronę słońca, czyli mamy artystów z Afryki, z Ameryki Południowej. Jest to Jennifer Soledad, Fatou Diakité, Gwen Itiana z Gabonu i z Madagaskaru. Mamy też trio jazzowe, teraz nowe pokolenie jazzmenów z Brazylii. Fagner Wesley, Romulo Durante i Mateo Jardim. Jeden zespół ze wschodu Europy, czyli no, Europy, czyli z Moskwy. Najlepsze trio jazzowe to jest LRK Trio, Lebiedew, Rewniuk i Krewstow razem z moją orkiestrą smyczkową Alchemik. Będzie również Maria Pomianowska ze swoim zespołem. Nick Sinclair, już mieszkający na stałe, nowojorczyk, warszawiak, ze swoim programem improwizowanym, a głównym gościem, i bardzo się cieszę na tą współpracę, mojego koncertu będzie Kaja. Od 2 lat rozmawiamy o tym i gdzieś pomiędzy jej ogromną naprawdę zajętością udało nam się wygospodarować wspólnie czas i w piątek w Olsztynie, w hotelu Przystań, który w tym roku jest naszą główną sceną koncertową, zagramy wspólnie po raz pierwszy. Jest również Makeda Purple, moje odkrycie z Niemiec, czarnoskóra wokalistka, którą ostatnio zachwyciła się Christina Aguilera, i fantastyczny pianista z Paryża, Gregory Privat. Zawiesiłem się. Wschód Piękna, to ten weekend mamy dla Państwa zaproszenia. Bardzo proszę, Janek przy telefonie, 2 2 i 7 3. Jesteś takim trochę obieży światem, muzycznie. No, muzycznie i niemuzycznie. Faktycznie rokrocznie jeżdżę, i to dość dużo. W ubiegłym roku byłem w ponad 20 krajach. Nie wszystkie te wyprawy są tak udane, jakbym chciał. To jest duże ryzyko, ale wydaje mi się, że to jest jedyna droga, żeby tak realnie naprawdę poznać kogoś, zanim nawiążemy z nim współpracę. To brzmi na pewno bajkowo, jeździć po świecie, wybierać artystów, ale uwierzcie mi Państwo, jest to naprawdę bardzo ciężka robota. Już nawet nie mówię o rodzinie, o tym, że tęsknię, że moja córeczka tutaj czeka i żona. Tylko jest to po prostu ciężka robota, no i bardzo ryzykowna. No tak, ale efekty są. A jakieś nowe nagrania pojawią się na płytach? W tym roku po symfonii, której premiera była w marcu, nie wiem, czy Państwo zauważyliście, ale w międzyczasie World Orchestra w przeciągu ostatnich 2 lat dała 2 premiery. To była symfonia Lech Czech i Rus oraz Symfonia 100 w tym roku w Operze Narodowej. I teraz przechodzę w mniejsze trochę formy, bardziej śpiewane, bardziej nawet powiedziałbym piosenkowe. Planuję w tym roku nagranie drugiej edycji albo drugiej odsłony płyty One World, czyli to jest właśnie ta moja muzyczna podróż po świecie i goście. I wśród tych gości będzie kilkunastu wokalistów, powiedzmy z trzech kontynentów. To będzie absolutnie nieznana tutaj Julia Bachtiewa z Baszkorstanu, z Baszkirii. To jest taka kraina na granicy Europy i Azji. Nazywamy ją Baszkirską Księżniczką. Tak troszkę żartobliwie. Będzie Liz Rosa z Brazylii, z Rio de Janeiro, mieszkająca w tej chwili w Nowym Jorku. Będzie na pewno Fatou Diakite i Jennifer Soledad. Mam nadzieję, że po tej edycji Wschodu Piękna Kaja zdecyduje się nagrać ze mną duet. Wszystko, mam nadzieję, na to wskazuje. Będzie Ghostman, który za chwilę zabrzmi w piosence I Will Miss You, oraz fantastyczna, niesamowita wokalistka pochodzenia polsko-jemeńskiego, albo odwrotnie, bardziej Jemenka, Polka, Rasm Almashian. Plus jeszcze kilka osób, nad którymi pracujemy. No tak. Najbardziej radosny muzyk jazzowy Grzech Pietrowski. O, ja chyba już nie jestem muzykiem jazzowym, wiesz? Nie? Już jesteś taki światowy? No nie, bo... World music rzeczywiście. Ale to, na world, to sobie żartujemy, że na world music to jest za trudne, na jazz za łatwe. Jesteśmy gdzieś w jakiejś takiej swojej przestrzeni. No tak, bo kolega, ten pan Zbyszek, który tutaj napisał, wspomina też cudowny koncert ze skandynawskim triem Sot, jaki dałeś w maju 2016 roku w Bielsku Białej. Faktycznie to jest wyjątkowe trio, proszę Państwa. Kontrabas, nie kontrabas, tylko tuba grająca z oktawerem i przesterami. I na tubie Lars Andreas Hauk, jeden z najwybitniejszych tubistów w Skandynawii. Perkusja i gitara przesterowana. Zespół tak szalony. Sot to w ogóle oznacza właściwie oni to mówią sut, jakoś tak sut. Ou, takie sut, to jest sadza. Aha. Jest to zespół kolegów jeszcze z liceum. Oni już dawno wyrośli z liceum, dwukrotnie są starsi. I te takie żarty muzyczne, czyli bo to jest ten jakby przerodziły się w taką formułę metalowo, jazzowo, rockowo, folkowo. Mhm. A jak faktycznie gościłem na ich ostatniej płycie. Wschód Piękna, ten festiwal już w ten weekend zapraszamy. Grzech Piotrowski, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. I wspomniana piosenka I Will Miss You. Lo de Dios no te atiendo, lo de Dios no te atiendo.

i mi się przypomina film Sklamalam, ale nigdy nie bylam kobietą sprzedajną. Z jakiego to filmu, nie pamiętam. Melody Gado w Gdyni, jak było, na pewno się dowiemy od Państwa. Oczywiście bilety na ten koncert już też poszły. Za 17 minut 11. Fajny film. Filmowcy o tej porze roku rzadko mogą pozwolić sobie na wakacje. Jeśli korzystają z pięknej, słonecznej pogody, to zwykle w pracy, bo latem kręci się najwięcej filmów. O pracowitych wakacjach właśnie z Małgorzatą Szyłak, cenioną autorką zdjęć, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Czy autorzy zdjęć odpoczywają latem, mają wakacje, czy wręcz przeciwnie? Bardzo rzadko odpoczywają, szczególnie latem, bo to jest najwspanialszy okres na robienie zdjęć. W Polsce, tak? Mamy ograniczenia klimatyczne. Tak, więc to jest bardzo ekskluzywny czas, jeśli operatorzy mają wakacje latem. Uda ci się chociaż wykroić kilka dni? No w tym roku tak, w tym roku akurat mam taki luźniejszy czas, natomiast za chwilę zacznie się też przygotowanie do kolejnego projektu, który też będzie latem. I rzeczywiście nie pamiętam takiego czasu, żeby całe lato było wolne w tym zawodzie. Masz za sobą, myślę, wiele wspaniałych doświadczeń, bo pracowałeś przy filmach nagradzanych bardzo prestiżowymi nagrodami, że wspomnę ostatnio Komunian za metr. To Europejska Nagroda Filmowa, Dzikie Róże, Anny Jadowskiej, wcześniej z nią dokument Trzy Kobiety, czy Opera o Polsce Piotra Stasika. Głośne tytuły. Jak wspominasz tę współpracę i czy to są właśnie reżyserzy, z którymi tworzysz już takie solidne duety reżysersko-operatorskie? Każdy z tych projektów wspominam bardzo dobrze i bardzo różnie. Mam nadzieję, że te wszystkie spotkania przerodzą się w jakąś dłuższą współpracę i one mnie bardzo dużo nauczyły, na pewno. One jakoś mnie kształtowały zawodowo. To właściwie to jest taka druga szkoła filmowa dla operatora, tak naprawdę te jego pierwsze projekty. Z reżyserkami łatwiej ci się dogadywać, bo operator to też nie jest taki klasyczny i typowy zawód dla kobiet, chociaż autorek zdjęć jest coraz więcej, także w Polsce. No rzeczywiście tak jest, że te filmy, które robiłam z kobietami, odniosły większy sukces po prostu, chociaż pracuję też z mężczyznami. Ale rzeczywiście tak jest, że dla kobiet w zawodzie operatora przyszedł chyba lepszy czas i rzeczywiście jesteśmy zauważane, jesteśmy zatrudniane coraz częściej i okazuje się, że te duety działają, że coś ciekawego z tego powstaje. Tak bym to wytłumaczyła. A jak sobie taka drobna osoba jak ty radzi z całym zapleczem sprzętowym? Bo czasami w czasie zdjęć trzeba dźwigać po prostu. To jest bardzo ciekawe, bo wszyscy się zawsze wzruszają tym, że kobieta musi dźwigać. Albo być bardzo wysportowana. No okazuje się, że zawsze na to są sposoby. Mężczyźni operatorzy też nie dźwigają zazwyczaj kamer. Można to obejść. Ta technika nie jest nigdy przeszkodą. A jeżeli jest przeszkodą, to też może być bardzo inspirująca. Może być świetnym ograniczeniem. Ja pamiętam taki pierwszy film, który odniósł sukces, przy którym pracowałam, to było Echo Magnusa von Horna, gdzie byłam w 8 miesiącu ciąży i właściwie wtedy możliwości ruchu były minimalne i to troszkę zrodziło styl tego filmu. To znaczy też, że jesteś osobą odważną, bo podjęcie się takiej pracy już w tak zaawansowanej ciąży to jest, no może nie ryzyko, ale jednak wielkie obciążenie, prawda? Ja myślę, że to jest też trochę wynik tego, z jakim się reżyserem pracuje, na ile on jest odważny, czy ona jest odważna i inspirująca i wydaje mi się, że tych propozycji być może jest tak niewiele, że trzeba brać wszystkie i jakoś coś z nich zrobić. No to powiedz o tych najnowszych propozycjach. Do jakich zdjęć, do jakich filmów i z kim się teraz właśnie przygotowujesz? To będzie znowu współpraca z kobietą, bardzo interesującą artystką i reżyserką Połudzkiej Szkole Filmowej, z którą przygotowujemy jej pełnometrażowy debiut fabularny. Zdjęcia odbędą się wczesnym latem przyszłego roku, ale już cały rok, całe to lato przeznaczamy na przygotowanie do tego filmu. Trwają intensywne castingi, wybór miejsc. Ja już się chyba domyślam, o kim mówisz, ale może dobrze, żeby padło imię i nazwisko. To jest debiutantka, to jest Justyna Łuczaj-Salej. Projekt nazywa się Koński Ogon. No i jest to bardzo ciekawa, bardzo tak artystycznie przetworzona, też mam wrażenie, kobieca historia, z kobiecej perspektywy opowiadana. Myślę, że to będzie ciekawe. Jeden z najciekawszych scenariuszy, jaki czytałam ostatnio i mam wielkie szczęście, że wpadł w moje ręce. To jest film obyczajowy, dramat psychologiczny, jeszcze inna forma? No właśnie, ciężko jest mi to określić. To jest napisane trochę jak taki klasyczny dramat z elementami thrillera, ale jest to też kino bardzo wizualne, bardzo fantastyczne wręcz. Jest to taka współczesna, jak to reżyserka nazywa, śmieciowa wersja mitu Edypa, czyli historia jest bardzo klasyczna, natomiast opowiedziana jest bardzo indywidualnie, bardzo bardzo tak przez siebie, bardzo wewnętrznie, tak nawet można powiedzieć magicznie miejscami. To jest współczesna powieść o młodej kobiecie. Ten koński ogon pochodzi bardziej z tego rejonu zwierzęcego. Czyli to nie chodzi o fryzurę? Nie. Zupełnie nie. Rzeczywiście jedną z głównych bohaterek jest kobieta, prostytutka, która wraca do małego miasteczka z Wiednia. Natomiast jest to opowieść o czterech mężczyznach i o męskości, o takim bardzo brutalnym męskim świecie widzianym oczami kobiety lub kobiet. Zapowiada się ciekawie, a czy może już skończyłaś zdjęcia do jakiegoś filmu ostatnio? Nie, właściwie teraz pracuję nad kilkoma scenariuszami, przygotowujemy kolejny pełnometrażowy dokument, ale ten rok jest dla mnie takim okresem wchodzenia w nowe projekty, więc to jeszcze będzie trwało. No właśnie, a jeśli chodzi o kino dokumentalne, z jakimi tematami autorzy zwracają się do ciebie, bo oczywiście każdy reżyser poszukuje autora czy autorki zdjęć takiego, który będzie w stanie w jego przewidywaniach pokazać świat ludzi w sposób oczekiwany. No rzeczywiście po sukcesie Komunii bardzo dużo dostałam takich propozycji dość podobnych. Przyjmujesz? Być może rzeczywiście jestem teraz na takim etapie, że mogę już wybierać i to jest bardzo przyjemne, natomiast też bardzo wiele z tych projektów nie dochodzi do skutku. Po jakimś czasie zaczęły do mnie trafiać projekty bardzo interesujące, niesamowicie różne. Projekt o spadochroniarkach, przez filmy o kobietach z Korei, jakieś filmy podwodne, albo bardzo intymne historie też, które wymagają rzeczywiście takiej cierpliwej obserwacji. I one są po prostu bardzo ciekawe, natomiast dla mnie kluczową sprawą jest zawsze reżyser, z którym pracuję, osobowość i pasja i to, jak on rozumie historię i to, czy ja jestem w stanie coś dodać do tej historii też. To z kim będziesz pracowała w najbliższej przyszłości? No właśnie chyba mogę powiedzieć tylko o tym jednym projekcie, który już ma finansowanie i który się toczy i który się wydarzy. Czyli Koński Ogon? To jest Koński Ogon Justyny Łuczaj-Salej. No tak. Z Małgorzatą Szywak, cenioną autorką zdjęć, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 11 minut 11. Came right in and you brought me. Mary J. Blige, piosenka zatytułowana Only Love, za 7 minut, godzina 11. Kłamstwo Krystyny. To był ten film, gdzie pani mówiła sklamalam. Kartka z kalendarza. Dzisiaj urodziny Martina Gore. 17 albumów w pierwszej dziesiątce brytyjskiej listy. 100 milionów sprzedanych płyt. To tak na urodziny. Kolega Martin zaśpiewa piosenkę Home i będzie godzina 11.